Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Վաղը ապրիլի 24-ին հայ առաքելական եկեղեցին կտոնակատարի խաչի երևման տոնը, այն զարմանալի զուգադիպությամբ համընկել է հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների ոգեկոչման տոնին։ Բարեկամներ, տոների կապակցությամբ վաղը կմատուցվի սուրբ Հևան մահ պատարակ, իսկ օրվա խորհրդի մեկնաբանությամբ տաղավարում կհյուրընկալվի Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Խաչ քո եղիցի մեզ ապավեն, Տեր Հիսուս, հորժամ երևիս փառոք հորընդ ամպս լուսավոր, հայն ժամ մեկ մի ամաչեսցուկ հուսացյալ քսի քեզ, այլ զորությամբ քով մեծավ բերկրեսցուկ ընդաչմեկ քումմ է, որպես զորթիս լուսո և որդիս տվնջան, ժամագիրք։ Հարյուր տարի անցավ 1915 թվականի ցեղասպանությունից։ Տեղի ունեցավ արժանին սրբա դասվեցին մեր 2 միլիոն նահատակները։ Նահատակներ Վազն Հիսուսի և Վազն Հայրենյանց։ Եվ հետաքրքիր է, որ հարյուր տարին անցավ 101-րդ տարին է, այս տարի, ապրիլ 24-ը։ Հոգեհանգստի փոխարեն ոգեկոչման արարողություն պիտի անենք մենք այսուհետ։ Պիտի դիմենք մեր այդ 2 միլիոն նահատակ սրբերի բարեխոսությանը, պիտի փառաբանենք այդ սուրբ նահատակներին և խնդրենք իրենց բարեխոսությունը, ոչ թե մեր աղոթքները հոգեհանգիստ տանենք։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, 101-րդ տարին է, հաջորդ տարին է, որ տեղի ունեցավ սրբադասման արարողությունը, այդ կարգը։ Եվ այս տարի ապրիլ 24-ը համընկնում է խաչի երևման տոնի հետ, որը շարժական տոն է, մոտ 14-15 օր շարժում է ըստ մեր տոնացույցի։ Իսկ խաչի երևման պատմությունն այսպիսին է. 351 թվականի մայիսի 7-ին Գյուրեղ Երուսաղեմացի հայրապետի օրոք երկնքում երևում է խաչի նշանը Գողգոթայից մինչև Ձիթենյաց լեռը։ Այս լուսապայծառ ճառագայթող լույսը երևում է բոլորին, և ժողովուրդը, մտնելով եկեղեցի, գոհություն է հայտնում Աստծուն այդ հրաշալի տեսիլքի համար, և այս հրաշքն առիթ է դառնում, որպեսզի շատերը դարձիգան և մկրտվեն Գյուրեղ Երուսաղեմացու ձեռամբ։ Երուսաղեմի Գյուրեղ հայրապետն այս հրաշքի արթիվ նամակ է ուղարկում Բուզանդիայի Կոստանդին կայսերը, որտեղ վկայակոչելով խաչի երևումը հորդորում է, որ վերջինս ամուր պահի քրիստոնեական ուղափար հավատքը և հավատարի մնա եկեղեցու կողմից ամրագրված քրիստոնեական դավանանքին։ Գյուրեղ Երուսաղեմացու նամակը 5-րդ դարում թարգմանվել է հայերեն և ներկայումս էլ տոնի օրը ընթերցվում է հայ առաքելական եկեղեցում։ Խաչի Երևան տոնը սկսվել է 4-րդ դարում, 303 թվականին Երուսաղեմում, որտեղ պատրիարքն էր Սուրբ Գյուրեղ Երուսաղեմացին, սրբակենցաղ հայրապետ, 3 օր և 3 գիշեր երկնքում երևաց խաչը, փայլատակող խաչը, 3 օր 3 գիշեր, արեգակից ավելի վառ ձևով վառվում էր, ի զարմանս բոլորի, ի վախ բազումների, այդ հրաշքը տեսնելով 18,000 հրեաներ, հեթանոսներ, եկան քրիստոնյական մեր եկեղեցիները և մկրտվեցին։ Տեսան տերունական նշանը, քրիստոնեության խորհրդանիշը, այն նշանը, այն սուրբ խաչը, որը հաղթեց սատանային, որի վրա գանվեց մեկ կողմից մեղքը, մյուս կողմից մահը։ Այդ անարգանքի զենքը դարձավ սրբության խորհրդանիշ, դարձավ Քրիստոսի խորհրդանիշ, տերունական նշան, Քրիստոսի նշանն է։ Սկզբից գալիս է տիրոջ նշանը, հետո տերը։ Քրիստոսից առաջ գալիս է խաչը։ Դատաստանի ժամանակ էլ խաչը պետք է Քրիստոսի։ Իր նշանը լինելու այդպես, հետո տերն է գալու ամպերով, ռեշտակների զորությամբ, որ սկսի իր դատը, այդպես է լինելու։ Հայոց պատմության մեջ բազմաթիվ են խաչի երևումները։ Երանելի Կորյունը, ինչպես նաև քերթողահայր Խորենացին, հայ եկեղեցու Եռակի վարդապետ Մեսրոպ Մաշտոցի մահվան և թաղման կապակցությամբ արձանագրում են, որ Վաղարշապատ քաղաքում օրեր շարունակ խաչի լուսապայծառ նշանը փայլել է այն տան վրա, ուր Սուրբն ավանդել է իր հոգին։ Այդ նույն նշանն էլ առաջնորդ է եղել բազմության ամբողջ ուղարկավորության ընթացքում։ Մեր օրերում էլ անպակաս են խաչի երևումները։ Պարքև Սրբազանի կարծիքով Հայոց ցեղասպանության Սուրբ Նահատակների ոգեկոչման հիշատակն ու խաչի երեման տոնի համընկնումը անկասկած խորհուրդ ունի։ Եվ այդ տոնը համընկավ ապրիլ 24-ի հետ։ Հենց ճիշտ ապրիլ 24-ին տարօրինակ զուգադիպություն, որ մենք 100 տարի անց առաջին տարին է, որ սրբերի ոգեկոչման տոնն ենք տոնախմբելու, ոչ թե ողբելու ենք, այլ տոնախմբելու ենք։ Եվ այդ օրը համընկավ տիրոջ նշանի հետ, խաչի երևման տոնի հետ։ Պատահականություն է, ոչ։ Կարծես թե Հիսուս Քրիստոս գալիս է մեզ հուշելու։ Իրոք սուրբ են դրանք, այդ 2 միլիոն նահատակները։ Ապրիլ 24-ին իրենց վրա ես վերում եմ իմ տերունական նշանը, Սուրբ խաչի նշանը, Քրիստոսի նշանը, որը կրկնակի անգամ հաստատում է մեզ համար, որ իրոք սրբոց ոգեկոչման տոն է, իրական սուրբ է, նահատակի թագն են կրում մեր 2 միլիոն նահատակները։ Մեսրոպ Մաշտոցը սուրբ հայր, երբ որ հոգին ավանդեց, իր դաշխարների վրա սուրբ նշանը երևաց, սրբության նշան է դա։ Հասան Ջալալ բարեպաշտ իշխանը մեր, որ գանդասարն էր կառուցել, 50 տարիքում ինքը Աստծուց խնդրում էր նահատակություն, ստացավ նահատակություն, բայց իր մասունքները հայտնաբերեցին մեր բարեպաշտ հայորդիները սուրբ նշանով, որ իջան իր սուրբ ոսկորների վրա։ Այդ սուրբ նշանը սրբության մասին է խոսում։ Եվ ահա 100 տարի անց, առաջին տարին, որ մենք պաշտոնապես ոգեկոչում ենք մեր նահատակների սրբությունը, Սուրբ խաչի նշանի օրի հետ համընկավ, խաչի երևման տոնի հետ։ Այո, այդ տոնը 33 թվականին եղել է բուն մայիս 7-ին, բայց մեր եկեղեցու տոնացույցի մեջ ինքը շարժական է, ինչպես զատիկը, ինչպես վարդավարը։ Մատթեոսն այդ օրերի մասին գրում է. Այդ օրերին նեղությունից անմիջապես հետո արեգակը պիտի խավարի և լուսինը իր լույսը չպիտի տա, և աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն, ու երկնքի զորությունները պիտի շարժվեն, և ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, ու այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն և պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով, զորությամբ և բազում փառքով։ Դա պետք է լինի համընդհանուր հարությունից առաջ, և այդ օրը հրեանների 12 ազգերը և բոլոր նրանք, ովքեր մոլորությամբ ներին են հարել, դարձի պիտի գան, քանզի անհնար է, որ մարդասերն Աստված լքի իր արարածներին և թույլ տա, որ ները բազում նշաններ ցույց տալով մոլորեցնի մարդկանց, միջև անգամ ընտրյալներին, քանզի եթե խաչելության ժամին խաչի վրա բևեռված տերը չմոռացավ խաչանողներին, այլ նրանց համար աղաչեց ծորը, ապա իր ժողովրդին առավել եւս կհիշի այն ժամին, երբ Սատանան ու ներն իրենց բոլոր ճիքերով ու հնարավորություններով կփորձեն խավարեցնել եկեղեցին։ Այդ օրը Տերը ամբողջ աշխարհին ցույց տալով խաչի մեծ ու կենթանի նշանը կդադարեցնի սատանայի փորձությունները եւ մոլորվածներին ուղղության կբերի։ Իսկ այսօր ամենահաղթ նշանի երևմամբ Տերը վերահաստատում է եկեղեցին եւ մեր մեջ հաստատության կնիք տպավորում, որով ինչպես ինքը հաղթեց մահվանն ու դժողքին, այնպես էլ մենք հաղթենք աշխարհին ու սատանային։ Խաչի երևումից հետո այն դարձավ քրիստոնեության խորհրդանիշը, պաշտամունքի եւ երկրպագության առարկա։ Հին աշխարհում, հատկապես հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանում, խաչը անարգ մահվան, անեծքի, նախատինքի եւ չարչարանքի գործիք էր։ Հռոմեական կայսրությունում խաչի մահվան են դատապարտել ամենածանր հանցագործներին ու ավազակներին, իսկ հրեաների մոտ այն համարվում էր անարգանքի նշան, անիծված է նա, ով կախված է փայտից։ Խաչով սպանելը ընդունված է եղել մինչև Կոստանդիանոս մեծի ժամանակները, երբ նա 313 թվականին Միլանի Ռովարտակով քրիստոնեությունը կայսրության տարածքում հրճակեց ազատ կրոն եւ իհարգանս Քրիստոսի խաչի պատժի այդ ձևն արգելեց։ Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից հետո խաչը քրիստոնյաների համար դարձավ հավիտենական կյանքի ճանապարհ, խորհրդանշելով Գողգոթայի խաչի վրա Հիսուսի տարածաղթությունը սատանայի եւ մեղքի նկատմամբ հանուն մարդկության փրկության, մեզ վերստին գնեց օրենքյանեցքից անեծք դառնալով մեզ համար։ Համաձայն մեկնողական գրականության խաչը նկատվել է Նոյի տապանի, Կենաց ծառի, Գիտության ծառի, Մովսեսի գավազանի, Հակոբ նահապետի սանդուղքի խորհրդանիշը։ Խաչն իբրև խորհրդանիշ ներկայացվում է հետևյալ իմաստներով. Խաչի վերևի մասը խորհրդանշում է երկնային արքայությունը, ստորին մասը դժողքի ավերումը, աջ թևը շնորհների բաշխումն է, ձախ թևը մեղքերի թողությունն է եւ սատանայի ուժերի սաստումը։ Ըստ Գրիգոր Դաթևացու խաչի քարաթև մասերը հետեւյալն է խորհրդանշում. խաչի վերևի մասը սիրո խորհրդանիշն է, ստորին մասը խոնարհության, աջը հնազանդության, ձախը համբերության։ Խաչով եկեղեցական արողություններ է կատարվում։ Խաչը կանգնեցվում է եկեղեցու գմբեթին, զանգակատան գագաթին եւ Սուրբ Խորանին։ Հայոց մեջ ի տարբերություն այլ քրիստոնյա ժողովուրդների առավել տարածված է խաչի պաշտամունքը, խաչապաշտությունը, եւ այս պաշտամունքի սկիզբը դրել է Հովանես 3-րդ Օձնեցին 726 թվականին Մանասկերտի ժողովում հաստատելով այն օրենքը, որ պետք է խաչն օրհնվի եւ օծվի Սուրբ Միրոնով, որը հատուկ է հայոց եկեղեցուն։ Իսկ եթե խաչը չի օրհնվել եւ չի օծվել Սուրբ Միրոնով, ապա չի կարելի պատվել եւ երկրպագություն մատուցել խաչին, որովհետեւ զուրկ է աստվածային զորությունից։ Հոգևոր հայրերը նկատել են, խաչը հայ կենցաղի անբաժանելի մասն է, խաչին ապավինելը ամենօրյա ձես։ Վաղը հայրաքելական բոլոր գործող եկեղեցիներում խաչի օգնությամբ եւ խաչի զորությամբ կհայցվի մեր Սուրբ, մեր հին ու նոր, հայտնի ու անհայտ նահատակների բարեխոսությունը։ Մայիսի 7-ին 92 թվականին բոլոր զինվորները խաչ էին կրում իրենց վրա, մարմնի վրա, կրծքի վրա, խաչի նշանի ներքո էին, Աստծո թելադրանքով։ Եվ այս զուգադիպությունը հենց 101-րդ տարին, առաջին տարին, որ մենք ստացվեցինք, խաչի նշանի օրվա հետ համընկավ։ Եվ մենք այդ օրը սրբոց տոն պիտի նշենք, ինչպես Սուրբ Գևորգի տոնը, Սուրբ Սարգսի տոնը, Ինչպես Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, Սուրբ Վարդանանց տոնը, եւ երի խնդրենք այդ 2 միլիոն սրբերի բարեխոսությունը մեզ համար, որ մեզ համար զորավիգ լինեն, հարատև բարեխոսեն մեզ համար, որ մեր ազգը այլևս զերծ մնա պատերազմներից, ցեղասպանություններից, որ մենք ընթանանք զորության ճանապարով, սրբության ճանապարով, պաշտպանված լինենք, օրտնված լինենք, դապտի լինի մեր մտքի մեջ, դապտի լինի մեր սրտերում։ Սուքի օր չէ դա, պիտի հիշենք, որ եղել է մեծագույն ոչռագործություն, որտեղ աշխարհը ամբողջ չի ճանաչել, բայց Աստված չարի ձեռքից իր հաղթանակի դրոշը խլում է եւ սատանային պարտության է մատնում։ Նա կարծում է, թե 2 միլիոն քրիստոնյաների արյունը թափեց, ձեռքեր արյան մեջ ողողեց, ուրախացավ, արյուն արբու եղավ։ Ոչ, 2 միլիոն սուրբ դարձան աշխարհում, 2 միլիոն սրբերի բանակ ավելացավ, հոզորացավ մեր հոգևոր երկինքը, ոչ միայն հոգևոր երկինքը, նրանց բարեխոսությունը այսուհետ սկսելու է մեզ զորացնել անտեսանելի եւ նաեւ շոշափելի ձևով։ Մենք դա զգալով զգալու ենք, այս տրամադրությամբ պիտի մոտենանք մենք այսուհետ ապրել 24-ին։ Տերը ձեզ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 23-ի թողարկումը, այն նվիրված էր Խաչի երևման և հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների ոգեկոչման տոներին, տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։